राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 17 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पैदा होती है वो नष्ट होने होते हैं। जैसे आरंभ होता है उसका नाश समाप्ति होती है, आता है वो जाता है, तो मुक्ति ऐसी नहीं है। मुक्ति स्वाभाविक है, केवल उधर ध्यान नहीं दिया है। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, इस वास्ते हम पद है, पद का बहम है, पदता मानी हुई है। मुक्ति स्वाभाविक है, सतह है। सब जीव मुक्त है, सब जीव पात पद बड़ा माना हुआ है। मान्यता मिठी मुक्ति प्राप्त हो जाए होते है, क्योंकि जड़ चेतन का संबंध नहीं होता। जैसे अंधेरा है और प्रकाश है, ये दोनों मिलते नहीं। प्रकाश होता है तो अंधेरा रहता नहीं, अंधेरा है तो प्रकाश हुआ नहीं। ऐसे बद्र मुक्ति एक नहीं रहते। मुक्ति स्वतः स्वाभाविक प्रकाश की तरह है और बदन है अंधेरी है। तो स्वाभाविक जो अपनी स्थिति है उसको अगर जान ले तो मुक्ति स्वाभाविक है, परंतु जानते नहीं है। नहीं जानने में कारण क्या है? ये संग्रह भोग की इच्छा, ये दो है। संग्रह करने की इच्छा भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भगवान का भोग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संग्रह हर भोग शुभ भोग। तो भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम दया प्रतिम और पुष्पित वाणी से अभृत रहता है। बुद्धि समाधो न भी दिए थे, उस बुद्धि जाती थी, भोग और ऐश्वर्य में लगी रहती है। भोग और ऐश्वर्य अच्छा समझते, अच्छा नहीं है, महान बैरी है भोग और ऐश्वर्य, बिल्कुल बैरी है। ये जागृति होने नहीं देता, ये मिठा देना चाहिए। भोग और ऐश्वर्य, ये भोग और ऐश्वर्य सब प्राणियों में, जितने मनुष्य है चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये भोग ऐश्वर्य संग्रह करना रुपया आदि का और भोग भोगना, ये दो आसक्ति से महान अंत हो रहा है। महान अंत हो रहे भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तैयार से सब व्यवसाय बुद्धि समाधान भी दिए। ये चार श्लोक है गीता में आने तुम्हारे तुम्हारे व्यवसाय का बुद्धि बहुत सारा बुद्धि का व्यवसाय वहां से चलता है। चार श्लोक प्रकरण है तो भोग और ऐश्वर्य मार सकते, संग्रह करना और भोग भोगना, रुपयों का संग्रह भोग भोगना, ये दीखता अच्छा है। संग्रह हो जाए न्याय से हो, अन्याय से हो, किसी तरह से हो, पर संग ने कहा बड़े भारी हानि हो रही है, महान हानि हो रही है। बच्चे तो होता नहीं, स्वयं विचार होता नहीं, कहना मानते नहीं, जैसे कोई उपाय नहीं है। चाहे तो स्वयं विचार करे अथवा कहना मान ले, दो तो कहता नहीं, स्वयं तो विचार करता नहीं, दूसरे की मानता नहीं, ये दो बड़ी भारी आफत है। ऐश्वर्य और भोग, इसमें जो आसक्ति है, प्रियता है, झूठ है, कपट है, जासादी, बेईमानी, सब इसी पेट में है। महान बंधन, महान नरकों की प्राप्ति होगी। देखता है लाभ, हानि बड़ी भारी है, बड़ी भारी हानि। ऐसी बात है, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम और पुष्ण क्या सब व्यवसाय का बुद्धि समाधान, व्यवसाय का बुद्धि देखे को नंदन भोगशा बुद्धि अव्यवसाय नाम याम पुष्पिताम भाषम प्रवदन वेद भागवता भोगेश्वरी गति प्रति भोगेश्वरी प्रसन्नता राम दया बुद्धि हारी गई है और महान हानि हो रही है, हानि कम नहीं हो रही है। मुक्त हुआ पुरुष मन में जमन जाता रहा, नरकों में जा रहा है, नरकों में जा रहा है जबरदस्ती। इस वास्ते मनुष्य को सेव करना चाहिए, अभी मौका मिला है। मानव शरीर है, इसमें मौका मिला है। ये मानव शरीर कर्म से प्राप्त नहीं होता है, कर्म से प्राप्त होने बहुत देरी लगेगी। कब कई करुणा न दे देते बिन हेतु सुने ही बीच में देते है मौका, उसमें भी मौके में मौका है। सत्संग ये मिलता नहीं है, असली सत्संग नहीं मिलता है। बातें बहुत मिलेगी पर असली सत्संग नहीं मिलता, मिलता नहीं। अरे असली सत्संग मिलने पर भी सेट नहीं करता, उसकी बड़ी बड़ी हानि हो गई, बड़ा पछताता होगा, हानि हो गई। जिसकी पूर्ति हो नहीं सकती, हानि की पूर्ति होती है, इस हानि की पूर्ति नहीं हो गई। ये हानि में हानि हानि हो गई, होती तो हानि है ही नहीं। सीधी सीधी बात है, लाभ ही बड़ा भारी है और न समझ तो हानि बड़ी भारी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि आप चेत करो और सत्संग से जो बातें सुनते हो उन पर ध्यान दो, उन पर ख्याल करो। मुंह में पढ़ते होंगे इतना रुपया जाएगा, हुआ कुछ नहीं, हानि बड़ी भारी हो गई। इस वास्ते भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम व्यवसाय में बुद्धि एक निश्चय भर करना है, ये बुद्धि पैदा नहीं होती, बुद्धि पैदा होती ही नहीं। भोग से ईश्वरीय प्रसन्नता नाम दया प्रसन्न साम व्यवसाय बुद्धि समाधा भी दिया परमात्मा में निश्चय करना बुद्धि, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा भाव होते ही नहीं, होते ही नहीं। और यह सब धोखा देने वाले भोग ही आ जाएंगे, रुपये भी आ जाएंगे, भोग जाएगा, बड़ी भारी हानि होगी। इस वास्ते आप सब लोग ध्यान दें, इस मोह में न फंसे। अर्जुन का नष्ट हो मोह, बहुत नष्ट हो गया। भगवान ने पूछे कहते थे ज्ञान समोह पर नष्ट करते तरन दिया, तेरा समोह नष्ट हुआ? उन्हें कहते मोह नष्ट। तो एकाग्रता गीता शुरू की थी, खुली नहीं, मेरी गीता सुनने नहीं हुई है। तत्पश्चात आप कृपा से मोह नष्ट हुआ। मोह नष्ट मेरा गीता सुनने से नहीं हुआ है, मेरी बुद्धि से नहीं हुआ है। नष्ट हो मोह स्मृति लब्ध, स्मृति याद आ गई, स्मृति लब्ध रहती है। इसका पद नहीं आता है, लब्धा पद का हिंदी बाद में नहीं आता, और मारवाड़ी में आता लादी से लादी, पंजाबी में लब्धी लब्धी है। पाई है पागी, पागी नए में होती है, पुराने में होती है। लादी है ये पुरानी नहीं थी, बीच में भी लादी है, ये शब्द नहीं मिलता। नष्ट मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसाद आदमी आते थे। अब से तो उसमें दर्शन दिया कैसे बनता हो, ये बात है। इस बात से बड़ी बारी आ रही है, मौका मिला हुआ, अभी बड़ा सुंदर मौका मिला है। ये मौका में आज उद्धार नहीं करता, और बड़ी तारना बहते है, बड़ी आफत आ रही है। मौका लगने पर काम नहीं किया तुमने, सुंदर मौका मिल जाए तो काम करना चाहिए। तूर्णम जते इतना पदे दुर्मृत्यु व्यावत, जब तक मौत नहीं आता तब तक पूर्णम जते इतना करो न पते, पता नहीं करना चाहिए। निशेष आए विषय कर विषय सब मिलेंगे, भोग तो सब जगह मिलेगा, भुगति सब जगह नहीं मिलती। अरे बड़ी सर बेटी सर, शेठ जी ने कहा ये तो बहुत सीधी है, गलिया है। दूसरों पर विचार किया तो कठिन तो मालूम थी, तो कठिन है ही नहीं, ये तो सत्य है स्वाभाविक। अज्ञान झूठा प्राप्ति किसी तरह से सबके इकट्ठा हो जाए, किसी तरह से भोग मिल जाए, ये इनमें चिंतन हो रहा है। क्रिया ऐसी हो रही है, भाइयों बहनों से तो खुद से तो मुक्ति स्वतः है। संग्राम दास जी का मुक्ति मुंडे में था रहे, मुक्ति था मुंडे में, मुक्ति मुंडे में था रहे। धोखा है समय शुरू को फिर कहा परेशान है, कहा परेशान है, किसी सुखा नहीं, किसी सुख जब व्यवस्था हो गया है वो सीमता भी काम नहीं आता, बस समय खराब हो जाता है। अवसर सुनना नहीं चाहिए, प्रार्थना है आप लोगों से हाथ जोड़ कर दे सुखो मत, अवसर मत सुखो मत सुखो, फाड़ काल को काल को भगवाना हे नाथ हे ना, निहार जाओगे निहार जाओगे। लगभग एक करोड़पति निहाल नहीं हुआ, चिंता लगेगी, बहुत चिंता लगेगी। विधीयते विपूर्वधा करोत्यर्थे। चलो जल्दी जल्दी, पता नहीं शरीरों का, छोटे छोटे बालक पेटों में जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। जितने वर्ष आ गए उतनी उम्र तो घूट गई, उतने तो मर गए सब। 20 वर्ष आएगा तो 20 में मर गया, 50 आया 50 मर गया, 60 आया 60 में मर गया। अब बातें कहता है पता नहीं, 70 आया तो 70 वर्ष मर गया। जितने वर्ष आए उतने तो खत्म हो गए, उतने तो कम हो ही गए। सीधी सारी बात है, सीधी सारी बात है। अगर ये व्यक्ति है पता नहीं, पर इसको पता पूरा है। तुम करोगे एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात, एकदम सच्ची बात। मौका बहुत बढ़िया मिला है। ये जो बात है कि ये सब विकार जड़ में है, चेतन में नहीं है। ये बात प्रसिद्ध है, पंडित रूप से मिलती नहीं, फसल में मिली। हमने पढ़ाई की है, नहीं मिलती। सत्संग में भी, सुनने में भी, कहने में भी वर्ष हो गए मिल रही। ये जड़ भी गांव में जन में वैसा कभी शुद्ध, कसाई से कसाई का भी आत्मा शुद्ध, वैसा का वैसा जो महात्मा तत्व के जीवन में उतर है, ऐसा मेरे शुद्ध। शरीर स्थो पे कौन थे, न करोते न लिखते। शरीर स्थो पे कौन थे, न करोते न लिखते। क्या बात पुरुष प्रकृति स्थो भोगते प्रज्ञान गुणान, भोगता है परंतु भोगता वो नहीं बनता। शरीर स्वरूप घूमते न करते न लिपते। ऐसी बात है, बड़ा भारी मौका है, बड़ी भारी ठीक है। चेत करो, सावधान हो जाओ, सावधान। बहुत अच्छा मौका है, भी बहुत बड़ा ऐसा मौका देखने में सुनने में नहीं मिलता। हमारा देश बात है, आप जानो, भेद माता सोना या भी बहु भी योजन सुनने के लिए नहीं मिलता। अनुभव होगा श्रवणा या भी बहु भी योजन लग गया, सुनने के लिए मिलता, सुनने के लिए मिलता है। ऐसी दुर्लभ चीज है, ऐसा दुर्लभ मौका छूट गया तो सुखो ने सोरा सी है, फिर सुखान सोरा सी। प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष। शरीर का भरोसा नहीं कितना दिन जाएगा, भोग से कितना दिन जाएगा, भोग कितना भी भोगोगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा तो भोग भोगीजिएगा, भोग भी भोग सकते नहीं, भोग सहन करने की शक्ति भी सदा नहीं रहेगी। और ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा, पलक मारते मारते खत्म हो जाएगा। इसे अपना मौका मत छोड़ो, सावधान हो जाओ, सावधान। जगह खराब होती है ना तो तो ऊंट हो गया सावधान, तो ऊंट बच जाता। ये हमारे नजदीक बात है, सावधान सावधान ऊंट सावधान। तो समझता नहीं, वो भी समझता, बर्शस करता ही नहीं, सावधान समझता है। ये मेरे नजदीक बात है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, सावधान हो जाओ। बड़ा सुंदर मौका है, बड़ी सेवा, यह भगवत कृपा से मिलता है। कब हो कि गई करुणा नर दे ही, एत ईश बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करना के प्रभु कृपा करने मानो नहीं देते। ये और बीच में देते हैं, बीच में 84 लाख जोड़े से बीच में भी भगवान की कृपा से देते हैं। अवसर पर आता है जिसमें कोई कृपा की बात नहीं है, वह तो समय में आएगा ही, भगवान की कृपा से मिलता है। बड़ी सुंदर और बड़ी सरल, बड़ी सीधी बात है, बिल्कुल नई बात है, नई नई बात। इस बात पर तो नई बात लिखी नहीं, इस बात से भाइयों से बहनों से कहना चेत करो, लोभ में है ये रुपये अच्छे लगते हैं ना, जैसे पित्तों का जोर होता है तो मिश्री कड़वी लगती, मिश्री कड़वी लगती, अच्छी चीज कड़वी लगती, मिश्री जैसी मीठी चीज भी कड़वी लगे। कारगर भीड़ बत्तू भीड़ पत्ता जोर, इस बात से अबार अच्छी बात भी इतनी सुनाती नहीं, रोट लपट बड़ा पीट करता बैठा रहता है मेरा नतीजा खराब। इस बात से सावधान होना चाहिए। भाइयों को जल्दी जल्दी तोड़ना भी आते है, इतना पते जब तुम ना दे तो तोड़ना, बहुत जल्दी तोड़ना भी आते है, न पते विशेष रूप होता है, प्रसाद सब नहीं मिलेगा, मुक्ति का अवसर नहीं मिलेगा, विषय कर सर्वदशा, विषय कर सर्वदशा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।